دې هغه وتا پینتره بدلې را بدلې چې تو ته وای ته د غیر الله نه د نفع او د نقصان تم لري وینا ته دا وای چې دا زیارت او دا بابا و مال سکے وینا ته سوای وای مون خلال شو مون الله دا دا بزرگ او دغه نیک انسان چونکی دانی ازوله ده مونگ ده توائیو چه اللہ نسوالو که چیزو منکارو کی یو خدا وارا تا چه ده سوال سمالکی ده آغا نا تیزان سر رو رو وای او ده رو رو چه اولین وغیو اللہ ده یو خدا ده ده خپل لپا حال بانی پوی اولید چه ده زمان ده لپا حال پویگی حمد اللہ مولی صحیب کتاب دے رد البصائر لکلو دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کتاب البصائر دا غیر رد کی کتاب لکا رد البصائر عبدالسلام شیخ سے بزائی پزائی تقریروں کے وے وے بیدہ رد البصائر دے اللہ وی حادا بصائر لنناسے دا دلائل دے عبرتی دا پارا دا خلقو نو الحمدللہ مولا راغے آوے زرد البصائر کوم نو قرآن دے بصائر و زرد کوم نو چی دا غنوار کو در خطا شنو غرب تے کے دلے دے کنو البصائر اگر اگر کہ اگر ہوا کیا لگی چی دا کبرون اگر کم بزرگان اولیاء کرام پراتی دی دی دا خپل و زائرین و پا حال پوئی کے جسو کے زیارت لرازی نو بیا آغا چه دنو واقع لیکلی دا وید شاہ ولی اللہ رحمه اللہ پلار شاہ عبدالرحیم رحمه اللہ آغا با دا بختیار کاکی رحمه اللہ زیارت لتا هر جمعہ یورز دا غز لکی راغ لل چی یرز زان کلوم وچی دا حضرت زمان دی راتلون خبری گی کنا کبر نوال آواز راغ شاہ سیب ستا راتل سکی دستا دلد حال خبری گم وی اغان دی اخپل زیارت که ان کی دلد پا حال بانی پوا دے ما تیوی زد کی لکل لینا مای دی زدہ مشرک دینا وی زد کی لکل لینا مای دی زدہ مشرک دینا ابو اس تو سوچو کہ اس شیطان دے زدہ نے دے کافر شوے ابلیس کہ اللہ رب العزت وی اس جو دول آدم تازیم دے آدمو کئی نو اگر دے زدہ کافر شکانا دے زدہ مشرک شکانا ما تا دے مخ کرنے دے کیوں کسو یا غوی چرزا ما دا کتاب اس مو آئے ما خانو دے رد دیو لگی کنا دے رد دیو لگی چه دا ما سلی گلو دا ما طول بکواس کرو زکا دا مولا توبه چه دنو اغا پا گوٹ که نماب کیگی قرآن دا غی شرائط ذکر کردی اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا اغا مولا چه اغا توبه و یستا دا کتمان حق نا دا حق دا پتولو نا او دا خپل عمل استاو کلا و خلکو تا حق بیان شروع که و بیان و بیان او که چه ما مخ که سویلی و غلطو خلق پی گمراه شویده بلاشه آقای تا بوایی چه ما غلط ویلو دقیقه که بل ده اسمیلا که زن سرا داکر لیگی زمانه جاهل ده آقای کتاب لیکله ندای حق دا حق چگا دا حق چگا لیکله آقای ولی چه جوانده ای نوی لگا توره چه پنیام که دن نی او چه کلمر شن لگا توره چه دنیام نبار شی لگا بیاده رو غسول کئی وی چه جوانده دیر غسول نکی بیاده رو غسول کئی نو بیا چه ورپسی لگ دیر خوک شوه دی دیو نیم شایر تا چه دیر واو آگه کنه دی ورپسی ورخوگی گی نسم ورخوک شی بیا نہ بیا د سپین بیزا جوړه کی اخر کی ډیر خوږی یو خوږی یو خوږی کی نو بیا سپی د بیزا وای بیا چې خوږی ده خوږی ده نو وی په هندوستان کې یو عالم او یو پیرو دا هغه شاګرد او په افریقا کې هلته هغه چې را نیول او ظلم یې پېکو هغه وی یا پیره وا یا پیره را مدد شه دې ظالم نه مې خلاص کا دې ځای کې وی یو ونې لیله تر اخلاص کړه چې زه بیړه مې ولا چا پکړه وی هلته هغه ظالم مردار شه یا حسین کې زما بیان او مې دغه دې تاسو را خواږي یو راو تیرے مائے دا گلو نا دوڑای دا خلے نا مائے مونگ خدا خبر منو نا مونگ پنج بریان دا نمانو مائے دا دے جس سوائی او دا یہ خمانی نماغ مالے او کلنٹنو مائے دیر لو ظلم شروع کرے دے مائے دا سے پکار دے لچی او کس دے کے پیدا شی چې دې ځای کې ونې له دوه درې لتې را خلاص کی یو مای د برتانیه کې دی چې هغه مردار کی په یو لته باندې او دغه چې دې مردار کی دا امریکې والا داسې مای چې دنو د انډیا کې یو دی واجپایي مای چې یو لته بل را خلاص کی چې هغه مردار کی نو مای مون خو منو نو دی کې بهینه څوک نو مای معلومه دا چې دې ګړو سوچته لرنا همونګه منونه دې کې څوک نشته نو مای دا سره بیا د دومره میزایل ټکنالوژي باندې پاکستان بیړه غر کا شو خدا سي او درې سلور سیبان پیدا کوي ګنه جره تر اخلاصې اول دا کې ظالم مرداري کې بس خبره ختمه را زار دې هغه کې دې دی او دې مسلمانان دي الله تعالی هغه کارونه هغه د الله نه واغسل او هغه د خلکو له ورکړل الله هغه ته ندای حق وای د حق چغه هغه باندې سر کې لګي جا الحق و زهق الباطل حق راغه او باطل شیدنو هغه لړدوله شو ما د یو کس ویلي کتاب باندې سلی کلی ما ابو جهل لګنا ابو جهل ما د جهالت بلار ته وای ما ابو جهل چې کله د نبی علیه السلام مقابله لته بدر باندې بدر مقابله غزوه بدر د بیت الله تراغه د بیت الله غلاب سره ځان جوخ کوي یا الله نن د حق او د باطل مقابله را خدایا مونږ یې څوک نه ده الله پناه کوي الله ته توبا کا الله و ان تستبدهو فقد جاءكم الفتح تاسو فیصله وختي دا فدا وختي دا راغله تا سوال لیکبول دي ما یغم چې نو خپل باطل دا حق ویلو ا کفر دا او دا حق مقابله دی حق ویلو دیما کار کوي دا څه خبره ده تاسو زړه نوې خبره نه دا زړه خبره ده دا را منتقل کیږي دی تا کنه بیا چې ته ودا وای ته دا خبره کې وینا نه جنا مونږ خراشو دې زیارت ته وایو یا الله دا بزرگ او دا ولی چې په دې قبر کې پروت دی الله دې وبخا ستاره دعا محتاج شه کنه ستاره دعا محتاج شه کنه الله دې وبخا او کدی دې بخلې نه دې برکت مونږ وبخا کوم دې خبره بوتله خبره دې لاره وستا که دې دې بخلی دې دې برکت مونږ بخا اوس یو خود هغه خبره وا چې ته زمونږ د پاره سوال وکا دا خو د حدیث نه خلاف ده د الله نبی وای مړ دعا کې ژوندۍ ته محتاج دي ژوندۍ به د مړي لپاره دعا غواړي نبی علیه السلام وای مړ ژوندۍ ته محتاج دي دا خو د الله د نبی خلاف وکا چه مڑی دوائی زمان دا پارا سوالو که اللہ نا یو خلی دا کارو کن دویم دا اللہ دا نبی حدیث نا دی انکارو کن دا اللہ نبی وای چه انسان مڑ شی ان کتا عملو عمل ختم شی دے نور عمل نشی کولے آن صدقے جاریہ نیک اولاد او علم نافع دا سیزونا دے دے او فائدہ دے درسی نور دے خپل عمل ختم دے استوا دے زمان دے پارا دعا کین دعا ہو عبادت دے او دا اللہ نبی وی عمل ختم دے و تو دے عمل کئی لگیا دے تو دے عمل کئی لگیا دے اخیر دا اللہ نبی سوائے تے سوائے دا ټول خبر استاد الله د نبی د خبرو خلاف اول خو چې لاش السلام علیکم وی و علیکم سلام درته وی و علیکم سلام ویل عمل دی نیکی به ملاویږي اول ته پیغمبر وی ان کا دا عملو عمل کړ شي ته وی عمل کوي لګی आले خلاف د پیغمبر کې خلاف د پیغمبر کې لکه دے ٹولو خبرو تو گو را دے دا نبی علیہ السلام دا احادیثو دے ارشاداتو خلاف گئی بل پلا چی دے نو کتو آئی چی دے کئی سفارش نو قرآن پی رد کئی دا دے قرآن پی رد کئی بل پلا دا مرگ نبات تر قیامت پورے د مرگ نہ بعد تر قیامت پوری سفارش اجازت با اعلی خلق ته ملاویږي چې د الله نبی د اول اجازت ملاوي شي انا اول مې شفا نبی علیہ السلام ولوم به سفارش بزکم او اعلی به کوم چې ما ته الله اجازت وکي نو الله رب العزت فرمایي من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه سوک دے آغا کس چه سفارشو که اللہ ساگا بید اللہ دے اجازت نا دنیا نا تلے اللہ را دے اجازت نا دے کڑے تا سوکے جی تا چاہ دا پارا سفارشو کے سوکے تو قرآن نم خلاف ہے تو قرآن نم خلاف کے تولا کی درے تو قرآن او دا احادیث مبارکوں نا خلاف دا بل آغا دعا چه تو غواڑے اغد یم د الله د نبی د دعا نه خلاف دا د مسنون الفاظو د مسنون الفاظ یغفر الله لنا ولکم الله د بخلو کې مونږ ته او تاسو ته نو مونږ مخ کې او تاسو رستو یغفر الله لنا ولکم الله د بخلو کې مونږ ته او تاسو ته نو تراشه نو توائی اللہ دیو بخا رنبیر داغی نشورو کلا او بیاوائی که دیده بخلی دیده برکت مونگو بخا دا اللہ نبی چه کم الفاظ دا دعا دا مڑی دا پارویلی دی اگه دی بلکل الٹا کلل او داغی نا خلاب لگی آئی اللہ دیو بخا او که دیده بخلی دیده برکت مو بخا نو دیده که بخلی دیده برکت بتا بخی نو کدی اول با خنو بیا تو خود با خود لاړی یاره تو خو بیا را د سر ته خیر واړه چې الله دې بخزه کړه دې د برکت او ما بخي نو کاغه اول با خنو برکت ختم شو بیا ستا اوس ته خو بدلاړی دوزخ ته تا ځان هغه پوره تړلې کنه تا ځان هغه پوره تړلې کاو نه بخله شو ته دوزخ ته وځي بیا کنه منا استاد علا ساکیده دا نه دا ٹوکو وشتو گف شب دا جو کرده دا دین دا سی دا تا چه کم دین زان لاختیار کرده دا دین ده تو لخبل سوچ مطابق لگیای ام دا قرآن نا خلاب ام دا احادیث دا نبی اسلام نا خلاب ام دا خبل امام دا مسلک نا خلاب دا غیر نم خلافه چه آغاوائی جائز ندی اس یو انسان لا چا غاد اللہ نا سوالو کی مگر دا غب نم او دا غب صفت نو بانے دا اللہ نا جس سوال کی دا اللہ پا نم او دا اللہ پا صفت بانے باکے او بل دارا چا جواندے انسان تا ہوا جزا ما دا پارا سوالو کا جواندے انسان جل جواندے انسان دا پارا سوال کی اللہ خقب لئی دا جا دا حدیث کی ندی راغلی چه مل را جواندی انسان دو پار سوال که انو اللہ خکب لیده چه تا نیشتی حدیث که او حدیث که داشته چیو رور جواندے انسان دو بل پار سوال کئی اللہ خکب لئی نیو بل پار سوال کوا داشتے وغتا چے کم طریقہ لے جوڑا کرے دا خونو قرآن کشتے نادیس کشتے دا اتا سخپل سا میں روان کرے دا دا اللہ دین ندے دا تا زان لخپل سی دین روان کرے دے اللہ رب العزت وی ویعبدونا من دون اللہ او دای بندگی کئی بید اللہ نا ما دا آغا چا لا یضرهم چه نا ضرر رسول شیدهی دا تکراو تا نشی ورکولی که چرک چرگلی والا نبیای یولا سما نوار که از دل نشی کولی دا از استا پا زین که یو سور موجود دی چه را که ما یولا سما ورنکلا لنگا با میوچشی بکواس دی که ما اڑاور نکڑا نقصان براو رسی دا اسی خبر دا اللہ وائی نشی رسولی دا نقصان بل ولا ینفعوهم او نا فائدہ رسول شدی دا پا دے سوچ روانی چه پا ما بانی دانا را خطلی دا او دانا با می خش سرخوگی بای سرخوگی با می خشی تبا می دا تبا با خشی اولاد منیشتے اولاد بمیوشی اللہ وی ولا ینفعوهم فائدہ ہوتا نشی رسولے بے اختیار دی پلاس کے نہ بچتے اور نہ نقصان شتے نہ نقصان نے ام رہے گا اور فائدے چرے داغے تم ام کوا بیا وینا جی نا من خدا زم سپارشان دی ویقولون ہوائی دئی هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا کسان زمون سفارشان دی اللہ سخا مونگ دی تو دی اللہ توئی مونگو نانگاریو اللہ زمون قبلینا او دا چنی دانی ازولی دی اللہ ردی خبر غرزینا دو قرآن نا خلاف لگی آئے اللہ ویکل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ زما نبی زما دے بندگانو تو آیا کہ ستاسو رب وی اے زما بندگانو آغا کسانو چی پخپل زانونمو ظلم دو گناونو دو وجہ نکلوے لا تقنطوا من رحمت اللہ دا اللہ دا رحمت نہ من امیدا کی گئی دادے چوئی اللہ زما قبلی نہ اللہ زما سوال قبلی نہ زگا چی گنانگارم نو دے دا اللہ دا رحمت نہ امیدا نہ شو نو دے دے قرآن خلاف نہ گئی دا مشرک ٹولا عقیدہ اور ٹول خبریں دا قرآن و سنت خلاف دی دا سمر خبریں چی کہی دا قرآن و سنت خلاف کہی اللہ ویکل اوایا زما پیغمبرا قرآن ساجیبا خواگا مزیدارا خبر کرے دا دے سوئی جو خدایا ستا گور سپارشان شتے ہاں اللہ وی مالا خبر را گئی ہاں اللہ وی مالا خبر را گئی دیڑم دے کل اوایا زما پیغمبرا اتنبئون اللہ آیا تاسو خبر ورکوئی اللہ تا بما پاغسو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض چن دی معلوم اللہ تا اسمانونو کے او نو پزمکا کے زکدئی وی الملائکتو بنات اللہ فرشتے دا اللہ لونو نیازولی دی اللہ دا اگه خبر نو غرزی اسمانونو که اللہ وی نشتے زمانی از اولی نشتے پا ما بانی سو خبر نشی مناولے تاسوی اگه دا وی اگه ما تا وی بلا پزمکا که اولیاء کرام بزرگان پیغمبران صالحان بندگان منگه دی تا وی اللہ تا وی اللہ زمان قبلی نا دی خبر غرزی نا نو اللہ رب العزت وی دی تو مالا خبر را کوئی لکا ما تا پتہ نشتے ما خبروی چی اللہ ساسا پارشان دیگو رے مونږ درته و چې ستا دپاره شان شته، مطلب یې دا دی الله رب العزت وایي ماله خبر راکوي، لکه ما ته نو معلوم چې زما سپاره شان شته، نو دی را ته خبر راکوي چې شته رجي خبر شه. دا د مشرک عقیده ده. اصل کې قرآن دی باندې رد کوي په څنګه انداز کې، کل اوایا زما پیغمبرا اتنبئون الله، آیا تاسو خبر ورکوي الله تا بما داغ لا يعلمو في السماوات، چې وجود نشته دی په اسمانونو کې ولا في الارض او نه په ځمکه کې. سمانه شوه، الله ته نه دی معلوم، الله وایي ما ته نه دی معلوم، نو الله ته کم شی نه دی معلوم چې شته ر نه کنه. سمانه ده چې یو شی وي نو لا یعزب عنه مثقال ذره، سورة سبا کې وایي د الله نه د یو ذره برابر شی نه پټیږي، یو ذره برابر د ایټم بیا چې اکم ذرات دي چې کم د باریک نه باریک مایکروسکوپ چې دنو هغه نشلی دی، هغه د الله رب العزت علم کې بالکل پډا غړي. د الله نه څه شی پټو نه وي، نو چې یو شی الله ته نه وي معلوم، دا غي مطلب دا چې دا شی د سره شته دی نه، دا شی د سره شته دی نه، کوین الله ته وو معلومو، نو وجود نشته دی مطلب داش. د دې خبرې چې تاسو یې دی ته وایي دی الله ته وایي، قبرونو له وځي درګاونو له ځي تاسو دی ته وایي دی الله، الله وایي د دې خبرې روزمه کې اسمانونو کې وجود نشته. د کوم ځای نه وایي ته؟ ته د کوم ځای نه وایي؟ مولا چالاکی کولا وی دا پنج پیریان چې کوم خبره کوي کنه چې دا الله نه په اعمال صالحو باندې غواړي دا وسیله ده، وی دا خبره ټیک ده، دا خبره ټیک ده، وی قرآن او حدیث کوم دا خبره ده، وی ما دې نه اورېده خپله، خو زمونږ اعمال وی دا سینر چې مونږ په هغې د الله نه وغواړو، زمونږ اعمال وی دا سینر، نو مونږ ځکه د اولیاو په وسیله د الله نه غواړو. نو میدان ما سره دا جنگ په دعا سره جوړ کړی دی، بیانو سنتو پسې په جمع دعا شته دی او نشته دی، نماز را دا جنگ څه لګي؟ ته خو بس خبره دې ختمه کړه، ستا د مز خدا سې دی نه چې ته پې الله نه وغواړې، نو ته پې ما سره بیا جنگ څه لګې؟ بس بیا خو شخص کیو در جومات نه، ته پې څه لغواړې بیا دعا رستو، ما سره بیا جنگ څه لګې؟ ټیک دی، زه خو ورته وایم پرزو پسې دعا ښه قبلېږي د الله نبی وایي، او سنتو پسې هم ځان لګوه، هغه چې دی نو نیک عمل لے نیکار دے کوا، زان لے دے کم مسکڑے زان لے دعاو کا زب و مخری خوا، امام بستا چکنے تاہے تڑھ لے خونہ دے تاہے تڑھ لے آغا بتاتا ناسی، امام سر کم مسکڑے لے دستی پہ دستی سلام ٹول ہو جار باس دا ارشا زان زان لے حاجت زان زان لے لے سوچت کو، اور ترانہ جے ترانہ مونگ نمانو اسلام به راجه رب صلی الله علیه و آله خدای ما او باخری وی آمین، خدای مور خپل ارمو باخری وی آمین دی وی دا نشته، دا هر چا ځان ځان لچیدن دعا ځان ځان لا هغه یو لدی په ونه دا وی یو غریب سلام وی وی یا الله کور کې به بالکل ډوډۍ نشته خدایا، یا الله غنم را لراکا ډیر را لراکا غرد زمیدار آغاد ہے پلانی ایمان سوال کو، فتح خان منگا ابھی تاسو ایمان سوال تاسو کوئی شتی رکھا نا، تاسو ایمان نشتے منگا روی ایمان بوجھے رکھی ری خوک غنم را کر نشتے منگ تر جی کم سی ضرورت ہے اغیت سوال کو اللہ نا، تاسو کر روی چی ایمان نشتے ایمان سوال کوا دانی تا کر دیری دی چی رچا ساجت وی اللہ نا غد غواری اللہ نا آغا دا ارچا بیا چا زان لدعا مخ که ختم اکڑا مخ که دی پا مخ لاس راخ کی چا روستو دانا چا دی امام لاستا بگوریو تا با خپل دعا ختم کړي او غته بلا سي ګوري انت هوتا غموز جاری ساتلئ فاسلام علیکم و رحمت الله باندې غوستاو داغه کاته ختم شوی او بل سره چې ستا دعا زره ختم شوا تخپل مخل باندې لاس راخه زب مخه دا نه چې دعا دې ختم کړي بیا برابر ګوري امام ته ګوري ودا استاد یو یو بخلا سره غنه تاسو کې دې تړلې په له غره نه چولې زکنه او د دوا دواله وګده پاتې یو امام با غریب چې د کور کې بوي کړي بیماری به زر دا سیلند دوه کې زیبا دې با خپل دوه نیمګړي پری دی دا خو بدعت ترورا دا نشته په خبره پوه شو ما چې سوې خبر را لګول الټا پولټا نه کوي دا دعا نه انکار نشته دی د الله نبی وی پرزو پس حق بلیگی نو غوالا زان لچه سمرا وقتی شو غوالا امام سر زان متر امام دیم زان سر مقتدیان نتر امام دی زان لدعا غواری اگه بزان لدعا غواری سنت زان لکری بس زان لدعا کوا نبیا چه تک الوای چه زمونگ اعمال دا سی دینا چه دا اللہ نبی وارو نو ما سر پا دی اخپل مزد دی دعا بانی سر بیا جگڑا که بیا او ته خبره به خدمت کړ خپل البته مونږ نه نه الله د ګناګار سوال قبلې لا تکنتو میر رحمت الله مونږ په هر حال الله نه واړو او ته خپل خبره خدمت کړې یا بس ته مونږ درسله ځانګي خبره به خدمت شو دې ته چالاکی وای ښا دا وقتی تور د خبرې نظام خلاصول دي او امیان دوکا کول دي بس په بعضی خبرو باندې اوس الله و سبحانه پاک ذات الله دی خبرونا دی وای دا مونگا شرکو که وای قرآن وای نو و تعالی او چتے شاند اللہ اما یو شرکون دا غصنا چی دی اللہ سرائی صداران جوڑای دا غیتی دل شرکو وی قرآن وای دا شرکو وی نو توس پزان من شکی وی وای دا دی ناسی کی وای دا مونگا مشرکانی وای دا قرآن وی زسلوام سبحانه و تعالی عما یشرکون دا سکی یا سڑیا کم زی نرالی دا پخوال اطول خلقو دا سنکولا دا زیارتون لبطلل باباگان لبطلل دا وزل بطلل اشالون او لاتینون بیوڑل دیوی بیوڑل منباتیانی بیوڑل گردان پیسان بی بوتلل اللہ و اینانا تا پخوال کم زمانه دوائی دستا اوس دا پانزوش پیتا کالا مخ که اصل که بنیادی گوری اللہ وی وما کان الناسو او نو خلقا الا امتا واحدتا مگر طول گئی یو پا توحید بنیادی طور لنبی خو طول مخلوق دا اللہ پا توحید بانیو دا خورست خلقو شرک را استیره بگی لنبه ابتدا ده انسانانو اغا پا توحید ده اللہ بانه و طول موحیدینو دا غرست تاسو خلق را لیو شرکم پیدا که لس پیڑای خلق چو دا دم الاسلام نباد اغا طول ده اللہ پا توحیدو رست شیطان را لیو ود سوا یا اوس یا اوگ نصر عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی نوائی دا دو نوح الاسلام دو قوم صالحان بندگانو شیطان ارامی را غوا گوری دا خوی منی چی دا دیر لوی نیکان خلقو گناوی آو منی چی ار مال بد اللہ پی عبادت مصروب ہوئی آو او چی چا با یولی دا ناغا با داستی دا اللہ عبادت کی مشغولو چی اغا چا با یولی دا ناغا با دا اللہ عبادت تشوق پیدا شا نوی آو بلکل نگور نیکان خلقو نهیر بموشی مجسمی والا جوڑی کئی دا غدا کی دی چه گوره ایو اتا شوق دی عبادت با مسیوا کی گی سمرا رمیه دا شیطان تا کمی غاڑه پی راتاو شو اس ارورو اتا اغا شرک دن نکی کنا اغا ایو کل خبره دی اکلا اولی والا تصویرون پا دیوالون جو اکلا بیاو تی دا تصویرون خباروان شی مجسمه جوڑه کئی مجسمه جوڑه کئی بیدا سکو وی دا دمرا لوی خلقو دا اللہ تا دیر زیاد چی دنو گرانو دا پا اللہ دیر گرانو دا اللہ نیا زولی دا اللہ دمرا عبادت کرده چی دی دا دیو سر کده کنو اللہ خوشحالش دای په کومه طریقه وردان نه کده شرک ورتا محبت ولا په مازو کې دم رواچو چې سره په ولا کتن تر القادری د سر نه کده کیسه دا وته لګي یا مال انقلاب راو دی راشه ته سوچو خریدا ګوره په سارا شپې دا ګوره تر القادری دا ګوره انقلاب ته تر القادری وای سې انقلابي دا ته تاسو ګوره ته ودا خلق به سمره لیوانی خلق دیوی مازغی خراب دی دا آغا طول خلقو دا غزاننه تاو کرده دا خلق دی دا حکومتونه که دا خلق چلیگی که سو چلیگی پرنور پسی آغا کراچی ولم را غلی منگستان ملگریون کلاب دی آغام دیر زیاد چه نیکان خلق دی کنا آغام نیکان خلق دی او گاندی ڈیر زیاد چه دیانت دار خلق دے ڈیر زیاد وفاداری کرے دا ملک سر ڈیر زیاد آگئی ہم نور خو دا خبر چھوٹے میں چھوٹے میں بڑے میں سبحان اللہ نور خو بس اللہ دی خیرو کی دا اصل خبر دارا دا کرسی غم دے کرسی پس خلق جاڑی ہوئی مالا کرسی یا مالا کرسی د کورسۍ خبره کوا سړیا یا نور خبره د میان نو باسا نور خو خدای اخ به جنم د اصل نخاکی سو په ګوت ځان سنډي ولا ترابا ځان باندې سرمند ګړیا چولې د اصل شرمخی شرمخان دی دی و راځي دی و مونږه انصاف راولي دی و مونږه چیدنو حق راولي دی و مونږه ها چیدنو حق را کوي او دی بدین راولي د سړیا یا خلیدا وګورا یو سړی به چې کم دنو د یهودو عیسایانو پادریان د په ټوکرو ناسي الله سپې او د جوړه کړي هغه به راځي به زما د ملک مشر کېږي سوال نه پیدا کېږي بلی کو خواب میں چیچڑے نظر آتے ہیں زر د چاوے دا خلق به راځي اوسو الله رب العزت وی وما کان الناسو انو خلق الا امتا واحدتا مگر ټول کې یو په توحید باندې مختلفون اختلافیوں کو شرک پیدا کو لس پیڑی رستو بیا شیطان بگدا سے آغا شرک وردن لکن اختلاف راغ پا خلقو کے نو بیا چی سزا ولنو پا کرنا اللہ وی نٹیم میں ورکڑی ارچالا کنا ولولا کلمتون او کچرنوے حکم دا عذاب سبقت دو مخ کے نامو کرر شوے میر رب کار طرفا در افسانا که مخ کنا اللہ نیٹا نوے مقرر کرے چی دا خلق با پبلانی ٹیمری نو خو چی کم یو آخوا دی خواہ کی دا نو لقضیا بینہم نو خام خوابی سلبا گڑشی واردی پمیس کی فی ما پاغس کی پی اختلفون چی دی پاغی کی اختلاف کو اس اعتراض کی وہ پیغمبر بانے پیغمبر نو موجزہ ولی نو پیش کے داسی کی دیسا خد دلیل نشترے وای دلیل چی کلمون پیشکونو بیا خو میدان تا نرازی بیا خو پٹے گی بیا خو چی دنو بیا کلوائی بیماری مو کلوائی بیا دی بیا موبایل بن کرے یا بیا چی دنو جد فکوٹونو پٹے گی بیا لکه دا غل پشان دلیل غواڑی غواڑی چی کل دلیل پیشکونو بیا پٹے گی نو پتر نلگی و خود پیجنو چی رچا پی داواری اس خبر کولے شو سن شو کولے اغا سچے نشو کولے و اغا چسو کیو آوری غیتا پتاو لگی چه دائی زمونگ پر کٹے یاد کهو مونگ یادائی ندا غی اغا نوم غستلم زان لکار کتل دی سرے بسو ہوئے صرف دا حق مخیتا دا خرن پیدا کول دا پارا یو زر خرید ها پیدا کی ناغتاو ارازا سرے سبا چه کم دنو کمانی سبا چه دنو مناظری کلا چه مناظره جوڑا شوی دا میدان دا ندر آقلی و بس دا صرف چه کم دنو بس دا حق مخی تا دی اخران پیدا کولو دا پارا بعضی خلکو دا بعضی زر خرید ها پیدا کری دی او غی نکار اخلی و یکولو ناوائی دی لولا انزلا علیه آیتون ولی راون لگل شواپت بانی موجزا میر ربی ہیر طرف درب دنا اس کو رو قرآن جواب ہو رہا فکلن ہوا دئیدا انما الغیب للہ خبر دادا د پٹو خبرو پتا اللہ دادا تاسو معجزہ وای چول نہ پیش کے ما تا دا پتا شتے دینا چه دا معجزہ زما پلاس اللہ پیش کئی ہو کنا او کا پیش کئی نو کل پیش کئی دا دا غیب و خبری دینا نیم خبر دینا نیم خبر بس خبر والا ختم کرا فانتظرو بس انتظارو کئی دا نتائجو انتظارو کئی معجزہ غواڑی دلیل غواڑی دا نتائجو انتظارو کا چستار دے انکار او د مخالفت نتیجہ سے گرزی کہ آغا نتیجہ راشی خپل و پوشی چہ حق دے چا طرف تاو خپل و پوشی انی معکم من المنتظرین لیکن انا زارتاو سرا دے انتظار کا ان کو نیم زخپل انتظار کیم چہ کلا و خپل انجام تر سیدا سو ورپس زجر وَإِذَا عَزَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً کلا چوسا کہوں منگا خلقو تا خوشحالی خوشحالی پی راولم مال دولت ولا ورکم اولاد ولا ورکم بنگلیشی گاڑیشی او چمک دمکشی من بعد ذرا فز غمونو مصیبتونو پریشانونا مستو ما چرسید لیو دیدا چ مال دولت راش ان راشا بیا گورا اذا لهم مکرون دا وقت دی دا پارا مکر وی فی آیاتنا پا باطل اولو زمان دا آیاتنو کی بیا با ایک سلائی کی ناسی زن تا بی ٹیپ لگو لی گرنگا گرنگا گرنگا گرنگا پلار بزی او بگوری دا سا چل لے ویدی اجرا کی یار قرآن دار تی جیسے رہ دی مولیانم بس چل جو کرے دی نامزای خالی پاتے نشب جمعتون ایسی کم نرستی رگی جلو وجرو تا ارتام براوا تا ازا لهم مکرون فی آیاتنا دا ولی بل راشی دا سوگو دا مر آغا پلانه نوی اتانا آغا اوٹل کی ویچا آغا دای کلو خیوین زل دا آغا دی دا آغا پلانه نوی تانی دی مر آغا چی خری بیچا رو لی آغا چی دنو خلکو لیوی خاری او دا غرالی دا تنی پیجنی دا وی دی خودم نگر او چوب شرط دنن سوا دم نن شرط چه سوا اللہ رب العزت وی ازا لهم مکرن فی آیاتنا نا دی باڑنی سگرٹ بے لاس کی نیولی یو لاس تے بے چه بنگڑیا چولی یو بل لاس تے بے سرو گتا چولی یو کلا نا کلی غاخ لم چه کم ننیو پتری ور کڑی ادا سی چکا یا خلب وازا وازا کئی چه ما سخمال راغلی نسیڑیا اگر چه چا سخی او چا کم مارا خلگی اگر ماری اگر چا دا پتن لگی چه دست اگر پیسی دیا ندی و سخ اچه دا سخ راشی کنه یا خدایا یا اللہ اگر بی اگر اقبل اصلیت پده بانی بدلی چه راشا که پده می اگر اصلیت بدل شو اصلیت نبدلی گی پده بانی اتی مینی سکسان دی دی اروسین دا تلی مای دای دی اروسیان دا سر را غیر دی دی نمنا مای وزگارو اسی وزگارو حال تا کیو چاہتے زائی نخو دی مینی او کاکار آغلے ہو دی یرا دلتے وی اغا پلانی دی چدا پاتی کی گی وی دا سوک دی وی دا مرد زمان دی کلی اغا لگا انا اغا طول خلکو تا پتا ہو لگی را نمای دا لیونی نی دی اسی اس مازغون کار کر پلس کرے انا کا پتے بانے سڑے نخرابی گی خوی خصلت درون کا درون بائے پا نم او پا دے بانی چی دنو نسپا گی گی زان لخوی که درونوال پیدا کا درانه کارو نکاوا درون خوی زان که پیدا کا درون بای خلق با دیزت کئی او پا دے ندا چی تبا زان دو نم نبا تخته دا در دشاوی تا خو دو قدرت کار دی تا پا دے نپوی گی زمانگا یو رور دی آغا یو کسو داسی غریب سڑی و نو زوی چی دنو یو معتبر سڑی او لور تا آخوا دی خواه که ده پلارا که اس لگه رزی کی گی نو آغا سڑی ده زمان ده غرور او خیار ده ده زیاد اغطه ویرا ده سڑی پویا که او مسئله پیدا که نو که واهمه یا دست کوم نو ام شرمه گما نو تی پویا که نغا دا سغل غونی دا غی دیرې ته لاړ او پلا رزی را وختل وی تاسو راشي لونه کې نه یی پلانی ستاسو رزی دا حرکات کوي دا خبر نه دا غریبانان خلک کوي او دا تاسو پر دا خبره خایي گی نه انو هغه ته دا سکړه دا غفلا روي او روري خبره یې سوي ګړه زیو ته زکا کا جیوی دا اوس هغه دور نه دی وی دیکھے اس دا خبری نشتے اغوی خواب چھے خواب خواب ادا سکار باو کے چھ مزگر با جماعت تراشے زد محلے دے خلقو زرے خبرہ کوم انن یو اجتماعی خبرہ دا بچے اغو انن تکے دے خلقو سرخا اب زنو کوم او دے خلقو تا چھ سنگ موزش ہوتا وہ چھکے نے پزائے انا اپلارو تا دا سکتل وی سنگ چل لے وینه زو خدا سے نشم کولے یووله ته چوای جو خدای په گدا خبره نه کایه ایتہ چوای جو خدای په گدا خبره نه کایه نتب وینن هغه خبره کې چې کوم زو کوم او نن تکي وځي خو نشم کولے به چې نشه کولے بیا سم شي ګنې یا به خیر نی دا وی چې الله تعالی دا الله تعالی وی پیدا کړي دا مخلوق دا معاشره به کنټرول کیږي څنګه چه دغا سی ار سڑه ہوئی چه زمان دا پا کچا کڑی دی نو خو بس پرانیستی کار بایی و بس ار چا چه سوک للو بس اغیه وکل اللہ دا دی معاشره دا کانٹرول کولو بپارا دی معاشره که دا سی و نظام پیدا کرده دی خود بخود چه غیصر دا معاشره چه دن کانٹرولی دا خونه دا چه بس گینی ار سڑه با دا سی کار گئی دا دا قدرتی و نظام دی و پا دی بانی چال خپا گیدن نید پکار زګه چې تاسو خبر ډیر مال دولت راغلی خو تا ته وداغه دی کې یو پنځه پټه سړې په لار جوړیږي او تا ته وای پلاني نن دومره به سره ولېګا ستا په گاوان کې یو غریب سړې ته باغه ته وای چې پلاني مال به سی واړی هغه لړ شي تش تور لاس دا سړې کو سیلا وای تا زما گاوانډي ته سوي چې به سره ولېګا وینې چې بس غلطی را نه شوي دا دا ولی کی گی دا سی دا تا تا ولی سوال جابو کهو دا غد ولی ویچی نجی بز غلطی رانا شوی دا پده می پویا که تاسو پویا که پا خبر سما پده والی خبا که دل نیده پا کار دا ستا دا سرپرستی او ستا دا حفاظت دا پار اللہ دا خلق پیدا کرده که دا نوی نو تاو بیادا کدلو چه چا غریب سخا یو سو روپی رادلی بس دا شرمخان با پی رادلوی بی چراکو شاوا او نبی ولی زک تا قتل نبی ولی دولت تا قتل دی خبرو بانے یو سڑی لخبگان نده پا کاجی دا زول دا سی او دا پلانی ولی دا سی پا دی اللہ پوئی گی اذا لهم مکرن فی آیاتنا دا وقت که دای دا پارا مکر وی بیا سازشو نکی یڑن بی پا باتی لولو دا آیاتو نزمون که کل اللہ اسرا و مکرا اوایا اللہ دیر زیاد تیز دی پا تدبیر کولو که تج سود اللہ تعالی آیاتونو تا تدبیر کے دغی خلاف دغی نمخ کے مخ کے بدر شکم دنو تر ترین زائی کڑی دغی نمخ کے مخ کے بے اخبر انجام تا رسولے اللہ اخبر دین للار ورکی اخبر دین للہ غلبو ورکی حق للہ غلبو ورکی ان رسولنا یکتبونا ما تمکرون یکیننا استازی زمونگا لیکی آغا چه تاسو مکرونا کوئی ستاسو دا طول مکرونا دا ریکارڈ کی گی او سبا دا قیامت پرد بردو چه اکرا کتابک تخپل عمل نمدول والا اللہ تا پدرا اللہ تا معلوم دی اللہ نیریگی نا خود دید پارا چه سبا تا پا خپل اخپل چه دنو ریکارڈ پا دستاویدی شکل گی پا خپل ہوینے او بیاوا چه مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها اللہ دا سنگا ملا مالا نیرا روڑو کے گناہ پریخے دے نلوئے آر یاوی چیدنو ریکارڈ کردے دے اللہ دی زمون اچیدہ و عمل پا قرآن و سنت کی اللہ دی زمون دا قرآن اکیدے اصلاح پا قرآن و سنت بانیو کی او اللہ دا ٹھولو لے والو گناہ نا معاف کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ أَوْ كَلَ جِمُنْغَا أُسَكَوُ خَلْقُتَا رَحْمَةً رَحْمَةً مِرَبَانِي خُشَالِي مِنْ بَعْدِ ذَرَّاءَ فَزْدَ مُسِبَتُنُنَا فضا پریشانونا مستهم چه رسیدلیو دیتا اذا لهم مکرن ندا وقت دید پارا مکرنوی سادشنوی فی آیاتنا فآیاتنو زمونگا کے قل اللہ وایا اللہ تعالی اسرع مکرا ڈیر تیز دے فتدبیر کولو کے ان رسولنا یقیناً استازی زمونگا یکتبونا لکی ما تمکرون آغا چتاسو مکرون کوئی سازشون کوئی. هو الذی اللہ تعالی آغا ذات دے یصیرکم چه گردوی تاسو فی البر والبحر و اوچا کے او پدریا بن کے حتا تردے پورے ادا کن تم کلا چیئی تاسو فل فل کے پکشتئی کے وجرینا بہم او روان کی دا کشتئی دیلرا بریح طیبت فباد معتدل موافق سرا وفرحو بها او دی خوشالشی پاغی سرا جاءتها راشی اغیتا ریح عاصف بعد ناموافق وجاءهم الموج او راشدیتا چپے من کل مکان دا ہر طرفنا وظنوا او یقینوا کدی انہم احیط بهم چی یقیناً دی راگیر کڑے شو دعو اللہ نورا مدد کوی اللہ تعالی فریاد کوی اللہ تعالی تا مخلصین له الدین چه خالص کی حدن کیوی اغتا دگردن یا چه خالص کی کون کیوی اغتا دبلنی لئن انجیتنا کچر خلاص تکڑو منگا من هذه دی مصیبتنا لنکونن من الشاکرین نخامخا شب منگا د شکر گزارنا فلما انجاهم بس ارکلا چه خلاص کی دئی اذا هم یبغونا فی الارض نو دا وقت کی دئی شرارت کئی بملکے بغیر الحق نامناسبا یا ایوہ الناس اے خلقو انما خبر دادا بغیوکم بوج دا شرارت ساسو علا انفسکم فزاننو ساسو دے متاع الحیات الدنیا سکا دا جوند دنیا دا ثم الینا مرجعکم بیا مونگت دی را واپس کے دل ساسو فننبئکم نو خبر وا درکو تاسو تا بما کنتم تعملون فآغا عملونو چه تاسو با کول انما خبر دادا مثل الحیات الدنیا مثال د ژوند دنیا کما ان پشانتا دو بودے انزلناو چمنگا رو رو آغا من السمائی دبرنا فاختلطا به نبات الارض بس گڑے وڑے روزی داغی سرا گیا گانی دزمکی مما داغ سنا یا کل الناسو چخوری انسانان والانعام او ڈانگر حتی تردی پوری اذا اخذت الارضو کلا چونیسی زمکا زخرفا شنوال اخفل و زینت او خیستشی و ظن اهلوا او گمانو کی مالکان داغی اسیدن کی ددی زمکی انہم قادرون غلیہا چی یکیننا دیچی دی لاس برکی دن کے دے دی پا دے باندے اتاہا امرنا لیلن راشی اغیتا اوکم زمونگا دشپے او نہارن یاد رز فجعلناها حصیدا بس اگردو منگاغی لرا دلدل کعلم تغنا بالامس لکشنو دغا پسل پرون کذالک نفصل الآیات دارنگی وضاحت سرا بیانو منگا دلائل لقومی یتفکرون دفارا داس قوم چی غی سوچ کئی مخکنو آیاتنو دو سورت یونس کے اغا مشہور شبہ دو مشرکانو ذکر شوا ویقولون ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ دیوائی دا چمونگے پوجا پاٹ کو دا شد درگانے تاویگو او دا دی پا نمبانی نظر منختے کو دی زمونگ سفارشان دی اللہ سخا منگا گناہگاریو اللہ زمونگ خبرہ قبلینا او دانیا زولی دی اللہ تعالی را دی خبرہ غرزینا منگ دی توائیو او دی اللہ توائی نو دی زمونگ اغا خبرہ پا اللہ تعالی باندی منی نو داغی اللہ تعالی جوابو که او ردو که قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون دیتا وایا آیات سو خبر ور کوئی اللہ تا دا آغا سو چی اسمانونو او زمکا کی داغی وجود نشتے چه تاسو بے دیتا وی دی بے اللہ تا وی دا آڑو دا سر اشتے دینا او دا اللہ ذات چه دے اغا پاک دے او دا اغا شان اچھت دے دا اغا نا چه دی اغا سرائی صداران جوڑی ورپسے مزید دی خبر وضاحت شروع دے چه دا عقیده چه دی که مجوڑا کرده دا فاصل که بنیاد که دا عقیده ونا دا سر نا چه کلا انسانان اللہ پیدا کرل دا ترس زمانو پوری تول مخلوق پا یوا عقیده دا توحید باندو او دا غین بعد شیطانو لگی دا او آغای که دغا عقیده وردن نکلا نو فختلفون اختلافیو که ده دی ده عقیده ده ده فطرت خلاف عقیده را بنیادی طور فیزی طور انسان شده اغا مواحد پیدا کی گی او ده انسان ابتدا شده نو اغام ده دغی نشوی ده شیطان راغلے دے او بیائے والا پاکیدہ کے گڑون پیدا کرے دے نو اس اللہ تبارک و تعالی دے کائنات مالک دے او دا مخلوق پیدا کرے او خپل عبادت لا او شیطان راضی او دا اللہ دا مخلوق دا اللہ نا اڑی نو قانون خدا دے چی داغی مجرم لا سزا پکار دا نسزا با اللہ ورکی دخپل قانون مطابق خواہو اللہ ٹیم ورکڑلے دنیا کے کہ آغا ٹیم نوے نو دیا خلق با اللہ پا خواہ تبا کڑیو بیاد دی اعتراض شخا من غلطیو اتٹی کے زمن عقیدہ لکاغا دا شیطان پا لمس او سوسوسو بانی دا او تا جا سوائی نو تا دا اللہ را طرف را غلے نو تا سیوائی نو چی تا دا اللہ را طرف را غلے نو موزی مجدہ پیشکا نو فاکل انما الغیب للہ دیتا وایا دا غیب علم اللہ سخدے تاسو داوائی جزا معجزہ پیش کما دا لویا خبر آگا ما تا داون پتا نشتے دے چی دا معجزہ اللہ دا ما پا لاس پیش کئی ہو کنی پیش کئی دا ما تا پتا نشتے دا دا اللہ پا علم کی دے او پا دے اللہ پوئے دے فانتظرو بس انتظارو کئی چی آیا اللہ مالا معجزہ را کئی او دیتا اس دا پیش کوم ہو کنا یاد دے خپل عقیدے او دے دے انکار دا انجام انتظارو کئی انی معاکم من المنتظرین یقیناً زر تاو سرا دے انتظار کون کو نیم ورپسے اللہ تعالی زجر ذکر کئی دو مشرکانو دا پارا او دا ذکر کئی انسان چی روغ رمٹ وی او پو خوشالو کی وی نو اعتراض کول دیتا اڑو سکار ندے پا حق وانی او پا حق برز کار ندے لکا اڑو اینا چیرہ یہ نزدہ اعتراض کوم یا مخالفت کوم نو آیا چی دے بانی با ما تا سزا ملاو شی یا ملاو بنشی دا دے انسان دا خپل حالت دا وجنا چکل دے روغ رمٹ وی صحیح سلامت وی خوشالو کی نو دے دا حق خلاف لگیا وی او دے شرارتونو بغاوتونو کئی در دے انسان مزاج دا سے دے و اذا ذکل الناس رحمتا او کلا چو سکو منگا خلقو تا رحمتو خوشالی میرا بانی اللہ وچی دے خلقو تا رحمت او خوشالی و سکوم دو مال او دولت پراوانی شی مال او دولت زیاد شی صحت وی اولاد وی بک